रणमोचन से पूर्व भाग में शिशि भूषण नामक लिंग प्रतिष्ठ है। ओमकारेश्वर महालिंग से पूर्व महाकाल नामक शिवलिंग है, जो दर्शन मात्र से मोक्ष देने वाला है। श्रेष्ठ तीर्थ पुष्कर से आकर अयोगंधेश्वर नामक शिवलिंग है। यहाँ स्वतः प्रकट हुआ मत्स्योदरी के उत्तर भाग में उसकी स्थिति है। महोत्कटेश्वर लिंग मरुत्कोटि से आकर यहाँ प्रकट हुआ है। वह कामेश्वर के उत्तर भाग में विमलेश्वर लिंग भी विश्व स्थान से यहाँ आया है। सर्विनीलेश्वर से पश्चिम भाग में उसका दर्शन होता है। जो मनुष्य इस अभिमुक्त क्षेत्र में महादेव जी का दर्शन करेगा, वह कहीं भी क्यों ना हो मृत्यु को प्राप्त होता ही है। निश्चय भगवान शिव के लोक में जाएगा। जिस लिंग स्वरूप महादेव ने कल्पनातर भी काशीपुरी का कभी त्याग नहीं किया, वह हिरण्यगर्भ तीर्थ से पश्चिम में है। गया तीर्थ से यहाँ पिता महेश्वर लिंग का आगमन हुआ है, जो यहाँ फाल्गु आदि 8.5 करोड़ तीर्थों के साथ वर्तमान है। प्रयाग तीर्थ के साथ शूलंतकेश्वर नामक महादेव वहाँ से स्वयं यहाँ आकर स्थित हुए हैं। परम सुंदर मुक्ति मंडप से दक्षिण दिशा में उनका स्थान है। शंकुकर्ण नामक महाक्षेत्र से यहाँ आकर महातेज नामक लिंग प्रकट हुआ है। उसका स्थान विनायकेश्वर से पूर्व भाग में है। रुद्रकोटि नामक परम पावन तीर्थ से यहाँ स्वयं आकर महायोगीश्वर लिंग प्रकट हुआ है। वह पार्वतीश्वर लिंग के समीप स्थित है। उसके मंदिर के सब करोड़ों रुद्र मंदिर हैं, जो रुद्र मूर्तियों द्वारा बड़े सुंदर बनाए गए हैं। काशी में वेदवापी विद्वान उसे रुद्र स्थली कहते हैं। रुद्र स्थली में जिनकी मृत्यु हुई है, वे कृमि कीट पतंग पशु पक्षी मृग मनुष्य यज्ञ दीक्षित यजमान अथवा मलेच्छ ही क्यों ना हो साक्षात रुद्र स्वरूप हो जाती हैं, और उन सब का इस संसार में पुनरागमन नहीं होता। कोई सकाम हो या निष्काम अथवा पशु पक्षी की योनि में ही क्यों ना हो, यदि वह रुद्र स्थल में प्राण त्याग करता है तो उत्तम मोक्ष को प्राप्त होता है। एकांबर क्षेत्र से स्वयं भगवान कृतिवासा यहाँ पधारे हैं। वे यहाँ के कृतिवासीश्वर लिंग में प्रतिष्ठ हैं। इस स्थान में पार्वती और विष्णु के साथ भगवान शिव स्वयं ही अपने भक्तों के गान में वेद द्वारा प्रकाशित तारक ब्रह्म का उपदेश करते हैं। साक्षात भगवान चंडीश्वर मरु जंगल जांगल क्षेत्र से आकर इस शिवराज क्षेत्र में विराज रहे हैं। कालजल से भगवान नीलकंठ स्वयं ही इस तीर्थ में पधारे हैं, और दंतकूट नामक गणेश जी के समीप उनका स्थान है। काशीपुरी से बिजेश्वर लिंग यहाँ प्राप्त हुआ है। इसकी स्थिति शालकंटक से पूर्व भाग में है। त्रिदंड कापुर से यहाँ आए हुए भगवान उधर व्रेता कुष्मांडु गणेश जी को आगे करके स्थित हैं। मंडलेश्वर क्षेत्र से प्राप्त हुआ श्रीकंठ नामक लिंग मंड विनायक से उत्तर दिशा में स्थित है। महातीर्थ छागलांड से पधारे हुए कपदर्शीवेश्वर नामक शिव यहाँ के पिशाच मोचन तीर्थ में स्वयं प्रकट हुए हैं। सूक्ष्मेश्वर लिंग का शुभागमन आमृतेश्वर के क्षेत्र से हुआ है। विकटदंत नामक गणेश के समीप उनकी स्थिति है। मधुकेश्वर क्षेत्र से पधारे हुए भगवान जयंतेश्वर यहाँ लंबोदर गणेश के पूर्व स्थित है। श्रीशेल से आकर त्रिप्रांतक नाम वाले देवेश्वर यहाँ प्रकट हुए हैं। श्री विश्वनाथ जी के पश्चिम भाग में स्थित भगवान कुक्कुटेश्वर सोम्य स्थान से यहाँ आए हैं। वे वक्रतुंड गणेश के समीप स्थित हैं। जालेश्वर तीर्थ से त्रिशूलेश्वर ने पदार्पण किया है। वे कूटदंत गणेश के पूर्व भाग में स्थित हैं। महाक्षेत्र रामेश्वर से जटाधारी देव पधारे हैं, जो एक दंत गणेश के उत्तर भाग में पूजित होते हैं। त्रिसंध्य क्षेत्र से भगवान त्रयंबक का शुभागमन हुआ, जो त्रिमुख से पूर्व भाग में स्थित है। हरिश्चंद्र क्षेत्र से यहाँ भगवान हरीश्वर पधारे हैं। ये हरिश्चंद्र शेश्वर के पूर्व भाग में पूजित होते हैं। मध्य केश्वर स्थान से भगवान शर्व का आगमन हुआ है। वे चतुर्देश्वर लिंग को आगे करके स्थित हैं। स्थलेश्वर तीर्थ से यहाँ यज्ञेश्वर नामक महालिंग प्रकट हुआ है। सुवर्ण क्षेत्र से सहस्त्राक्षर नामक शिवलिंग का शुभागमन हुआ है, जो शैलेश्वर से दक्षिण में स्थित है। हर्षित क्षेत्र से प्राप्त हुआ है। हर्षितेश्वर शिव मंत्रेश्वर के समीप है। रुद्र महाल्य क्षेत्र से यहाँ रुद्र का आगमन हुआ है। भगवान रुद्रेश्वर त्रिपुरेश्वर के समीप स्थित हैं। वृक्षेश्वर नामक महादेव जी वृषभ ध्वज तीर्थ से आकर बाणेश्वर लिंग के समीप स्थित हैं। ईशानेश्वर महादेव केदार क्षेत्र से यहाँ आए हैं। प्रहलाद केश्वर से पश्चिम भाग में उनका दर्शन करना चाहिए। उत्तर वाहिनी भाग के गंगा जल में स्नान करके ईशानेश्वर की पूजा करने वाला मनुष्य ईशान के ही समान कांतिमान होकर उनके धाम में निवास करता है। भैरव क्षेत्र से यहाँ परम मनोहर भैरव मूर्ति प्राप्त हुई है, जो खर्व विनायक से पूर्व में स्थित है। सिद्धिदायक भगवान उग्र कनखल तीर्थ से यह प्रकट हुए हैं। अर्क विनायक से पूर्व भाग स्थित उग्र लिंग की पूजा करने से अत्यंत उग्र उपद्रव भी शांत हो जाते हैं। वस्त्रपाथ नामक महान क्षेत्र से भगवान भव स्वयं यहाँ आकर भीम चंडी के समीप प्रकट हुए हैं। पातकों को दंड देने वाले भगवान दंडी देवदारु वन से काशी में आकर लिंग रूप से यहाँ निवास करते हैं। देहली विनायक से पूर्व दिशा में दंडीश्वर की पूजा करनी चाहिए। उनकी पूजा से मनुष्य का पुनर्जन्म नहीं देखा जाता है। भद्रकर्ण कोण से साक्षात भद्रकणेश्वर शिव यहाँ आए हैं। उदंड गणेश से पूर्व दिशा में उनका उत्तम तीर्थ है। यमलिंग नामक महातीर्थ से आकर कालिंग यहाँ स्थित हुआ है, जो मनुष्य मंगलवार तथा चतुर्दशी तिथि के योग में यहाँ की यात्रा करेगा, वह अति पातक युक्त होने पर भी यमलोक में नहीं जाएगा। नेपाल नामक महाक्षेत्र से साक्षात भगवान पशुपति यहाँ पधारे हैं। यहाँ पिनाक पाणी भगवान शिव ने पाशुपात योग का उपदेश किया है। करवी करतीरथ से कपालीश्वर ने यहाँ पदार्पण किया है। कपाल मोचन तीर्थ में उनका प्रयत्न पूर्वक दर्शन करना चाहिए। महेश्वर क्षेत्र से आकर दीप्तेश्वर नामक लिंग भगवान उमापति के समीप स्थित है। गंगा सागर तीर्थ से अमरेश्वर लिंग का शुभागमन हुआ है। सप्त गोदावरी तीर्थ से भगवान भीमशेवर पधारे हैं और लिंग रूप होकर यहाँ निवास करते हैं। भूतेश्वर क्षेत्र से आकर भस्म मात्र भस्म गात्र नामक लिंग यहाँ स्थित हुआ है, जो भीष्मेश्वर से दक्षिण भाग में है। नकुल ईश्वर तीर्थ में भक्तिहारी भव्यहारी भगवान शंभु नामक शिव पधार कर काशी में स्वयं प्रकट हुए हैं। प्रयाग तीर्थ के समीप धरणी बराहा नामक देव का मंदिर है, जो विंध्याचल से यहाँ प्राप्त हुआ है। कर्णिका क्षेत्र से यहाँ कर्णिका नामक गणेश जी पूज्य हैं। हिमकूट पर्वत से विरूपाक्ष नामक शिवलिंग है यहाँ आकर प्रकट हुए, जो कि महेश्वर से दक्षिण में स्थित हुए हैं। हरिद्वार से आगमन हुआ है, जो ब्रह्मनाल से पश्चिम दर्शन करने योग्य हैं। कैलाश से गणेश जी का तथा अन्य महाबली 7 करोड़ पार्षदों यहाँ पधारे हैं। उन सब ने 7 स्वर्ग के समान दुर्ग बनाए हैं। फिर काशी जी के चारों ओर उन्होंने पर्वत के समान ऊंचा परकोटा तैयार किया गया है। साथ ही गहरी खाई भी तैयार की गई है, जो मत्स्योदरी के जल से भरी हुई है। बाहर और भीतर के भेद से मत्स्योदरी दो भागों में विभक्त है। उसका जल गंगा जल से मिला हुआ है, अतः वह महातीर्थ के रूप में प्रसिद्ध है। जब संघार मार्ग से अर्थात उल्टा बहकर गंगा जी का जल इस मत्स्योदरी में फैलता है, तब मत्स्योदरी तीर्थ का जल भारी पुण्य से ही प्राप्त होता है। उस समय सूर्य ग्रहण और चंद्र ग्रहण होने पर भी पर्व शत कोटि गुना होकर प्राप्त होता है। मत्स्योदरी में जहाँ कहीं भी स्नान करके जो मनुष्य पितरों को पिंडदान करते, वे फिर कभी माता के गर्भ में शयन नहीं करते।